Aquest poema de Màrius Torres, anomenat La ciutat llunyana, està dividit en dues estrofes de quatre versos i dos més de tres versos. És a dir, aquest poema es tracta d'un sonet. Aquests versos són de la següent manera. En el primer quartet, els dos primers versos són de 12 síl·labes, és a dir, són versos alexandrins, i els dos segons versos són de 14 síl·labes. En aquest quartet, els versos són dels majors. I en aquest mateix quartet s'utilitza una rima encadenada i consonant, i la rima és masculina i femenina. En el segon quartet, els dos primers versos són de 13 síl·labes i els dos segons són de 14 síl·labes. En aquest quartet, els versos també són del major. També en aquest quartet s'utilitza una rima encadenada i consonant. La rima també es combina la masculina i la femenina. En el primer tercet, els tres versos són de 13 síl·labes. I en aquest tercet podem veure que els versos són del major. També podem veure que en aquest tercet el segon i el tercer vers rimen. En canvi, el primer vers rima amb el primer vers del tercet següent. La rima d'aquest és consonant i masculina. En el segon tercet, el primer i el tercer vers són de 12 síl·labes, és a dir, són alexandrins, i el segon vers és de 14 síl·labes. Aquests versos són de major. La rima està en el segon i el tercer vers, i el primer vers rima amb el primer del tercet anterior. La rima és consonant i masculina. En aquest poema ens podem fixar que utilitza diverses llicències mètriques, sobretot les edicions i les sinalefes. Aquest poema podem veure que en els dos primers quartets hi ha un fort sentiment patriòtic i demana la protecció i el guiatge d'aquesta seva pàtria enfront de la victòria enemiga. Deixen reveure el triomf feixista i també l'ocupació de Catalunya per les tropes nacionals. A part, també expressa el desig de tenir un sentiment d'amnèsia per a poder oblidar tot el que li ha passat i ha perdut.